Wat is dit voor een gigantische muziek? Zegt die toch met 101 MHz? Nou, dit is toch Radio Horizon? Dat weet je toch wel? En kun je het ook naar dat schrijven, bericht die toch? Ja, natuurlijk, via postbus 249 in de Huizen. Oh, fijn dat ik een verschrijven, bericht die toch?